بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين انسان په دې دنیا کې انسان نو بلکې یو حیوان یو جانور او یو بی طریقې او بی اصول مخلوق چې ژوند یې د نورو حیواناتو او زنده سرو په شان دی خپلی فیده و نقصان ننو خبر دخپلی عزت و بی عزتی ننو خبر دخپلی حیاء و دبی حیائی ننو خبر دخپلی کامیابی و دتبایی ننو خبر سنگ چی دانور ساروی په دنیا کی گردی چاگی تو سپتا نشتا دخپل زان دوست انسانم دوست ہو اللہ رب العزت پٹول مخلوقات کی دیر معزز و اشرف پیدا کرے ہو ندل یو ہدایت نامہ نازل کرے دلی یو خاص دستور او منشور نازل کو او پاگی کی دتا دخپلی زندگی مقصد کو دخپلی کامیابی شرطونا و قیدی و ضابطی و توقوی تیگو چری تخپل جون پذی طریقتی رئی تب انسانی تبا اشرف المخلوقات اتو پټول دنیا کې مشرکه اميري وکه سرداري وکه ټول مخلوق واستا ما تحتي په دې شرط کې چې دې اصول پابند دي وکړه او هدایت نامه او قرآن کریمو چه ده پیشنگویی و ده اطلاع و خبر اغا وقت که اللہ ورکلو دنیا تا چه کل آدم علی نبینا و علی الصلاة والسلام یه دنیا ترا لیگو اغا وقت که اغا طویلیو چه فیم آیاتینکم منی هدن کتاستا پا دنیا کی زمان طرف نا یو ہدایت راگے فا ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه څوک چې داغي تابعداري کوي هغه ځکه یو هغه په خپل عمل کې راولي دغه خلق په هر سنه په امني يره به نه وي غم به نه وي نه دنیا کې او نه آخرت کې جون به ډیر صفائی او که چا داغي خلاف وکړو زما د کتاب او زما د آیاتونو نو دنیا به هم ټوله د رسوایی آخرت به هم ټول تباہ و بربادی جهنم به وي. د دې اطلاق په هغه وخت کې شوی وه او الله رب العزت آخر کې نازل کو لیکن دې کې چې کوم آیاتونه دي او کوم احکام دي اگر پټول دنیا کې پټول امتونو کې چلی دلی وي حضور چې عربي نه و بل جبا و هم دا آیاتونه او دا مطلبونه او دا معنی وي او دا احکام چې الله دا هغه مخکې امتونو اصلاح په دې سره کړی و او دې ویلو سوره شعراء کې وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ دا قرآن باغا مخی کتابونو صحیفو کی مراغ لیو اغی امتونو دا دینا پیدا غستیوا اغی پی اقبل اصلاح کریوا حضورا چی جب ایدانوا دا خودی امت چی اللہ نازل کنو پڑیر آسان لغت چی اغا عربی دا چی دیت آسان نی پس دکڑا که او بی اویلو چه ما قرآن آسان کرده ده دا عبرت تپارا چه سوکتن عبرت اخلی عبرت تا قرآن ندوا ده چه او انسان پاوی سرا پل نظریه سئی کی پل عقیده سئی کی او عقیده سئی کول دادی چه بس پل رب سر رابطه جوڑه کی چه زد چا بنده ما زاغ پیجنه ما زماغ سر پورا تعلق ده زماغ سر دوا و سلام دی زپ زده که اغسر محبت ساتم او زو خپل بدن دا غز پارا و دا غب عبادت که صرف کو ما او کچری زما سو ضرورت او حاجت راشی او حادثه راشی مزاغت آواز کوما فریاد کوما زاری و تکوما ناغ زما مشکلات حل کی زما حاجت پورا کی او زما ناغ مصیبتو نلری کی زخپل رب پدی پیجنم زګه خپل صفاتوم دا بیان کړو په شلمه صفاره کې چې اما یجیب المضطر اذا دعاه سوک دې غزاد چې دعاګانې قبلې د پریشان انسان کله چې دیو ته فریاد وکي او وای چې الله زنی مګلېم زما حاجت پوره کې زما محتاجم او بل چانه نغوالم ستانه غوالم دکه نور خو مخلوق دی که ملائک دی نو مخلوق دی زمونگ پشان که پیغمبران دی نو مخلوق دی زمونگ پشان که پیریان دی که هر سو دی اگه خوزان لمحتاج دی اجتونه دی نوچه سوال که نو دا آغا ذات نبکه چه اغا مخلوق نده اغا چا تا محتاج نده اللہ الصمد اغا بی نیاز بادشاہ ده اغا قادر ده کار سمرسط نگواری نو دا اغا پا بادشاہی کی کمین رازی پا کن فا یکون سرا انما امرو اذا راد شیعن بشکا دا اللہ حکم کل چیرا دو کی دیو کار ان یقول له کن فیکون بس اوائی چی کن ہو جا فیکون آکار شوی بیان قیامت بوم پدیر آولی چی کن نبی آبا نظمکی نبا آسمانی نبا نوری نبا سوگمی نبا غرونی نبا دریابونی حیث بنی پا انفن کے تکا قرآن ویلیو پا مثال کے جواما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب ندیرات لد قیامت مگر پشاند رب دسترگیم چسترگا رفین بس بیا بداسن داس بنی بلسو بی دیو دی نظر پا بلسو بان دی لگی او دا دنیا چې کما جوړه ده دا کالب ده دا شټرنج ده دا وته نلری کینو اصل شی وقار شي هغه اصلي عمارت یا جنت یا جهنم ده هغه وقار شي خل صرف پکن فیکون سرا ملاوی چې انسان ستاد اکار نشم کولی ستا به سمره کاری دا نو در باندې خطلینو پریشان وای چې خپل غاخ باندې درد کوي نو خوب به نظر زی وګ باندې خوکی نو ټول داستا پریشان ای خدا ز نشم کولې د دې هډیا آسان طریقه دا چلانه بول عزت وی انه نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین مون خو چې دا قرآن نازل کړی دی دا علاج دی کنه د مرضونو دا شفا ده کنه نو تعالی به الحمد درځي کنه چې په کوم ځای دې درد راغې نو دا یاد کا سورې فاتحه وایا وزل او په هغه ځای باندې پوکا او یقینو کا چې بس مرض لري شو بیماری ختمه شو الله به لري کوي ها بل فائدہ به کیدا دا کچره کمی اونکو نو لړشا ډاکټر له لړشا علاج وکا وګوره ډیری کی بنا زیاتی کی بنا خطرناک منزل ته ونه رسی دا به کی فائدہ ده کنه قرآن خو اللہ دیل را لے گلی چا اللہ وی دیکی شفا پرتا دا دیکی علاج پروتتے جوڑوں بیزو خطب اخپل کار کے حیاتو نبوئے دعا بوئے دو پکی شفا چو موثر با چو نو دو جہالت نکار ماخلا د دنیا خلق ته مګورا چې یې سوګي او په روان دي سو په پل روان دي اتا ته بوم پکې ترغیب درکې او یو ډیر صحیح مشوره و درکې چې دغه نه تلې منګا پیرتا او غازی شاه او شاه غازی بابا نه تلې پلان یې نه تلې وای چې څوک تلې بس هغه وخت جوړ شي طالبم ترغیب درکئی تو توی چنا زما خدایشتا زما مالکشتا چې هغه پیدا کړې ما جوړ کړې ما هغه زما درک رک نه خبر دی د دې نه څوک نه دی خبر حدیث کې راځي چې د بنی آدم په دې بدن کې 360 جوړو نه دی اگر آپ گوتو کی جاتا ہے 360 نوی چکل دے دہاری او جوڑ پہ عوض کل اللہ شکریہ دا کی نوی بس دے اس اسی پہ زمکہ گردی اسی پہ دنیا کی گردی دے خو جنت تے نوی چاوی چی دے مونگ دے او نعمت شکریہ نشو ادا کولنو 360 نعمتونو. بیا نبی علیہ السلام وی چې شکریا دانه ده چې ته به تکینی جمعات ګټ بونی سي نا شکریا دادا چې تار چا سلام کو چې السلام علیکم تو و علیکم السلام یو رزق تکینا ستو دی چې بسم الله الرحمن الرحیم بیا دی وی چې الحمدلله الذی اطعمنا وسقانا بیا جمعات ترات لینو دی وی چې الحمد اللهم اني اسالك من فضلك ابیا چې وتینو او دعا دې وکړه چرالی او مونږ کو رکو دې کولا سجده دې کولا دا هر یو شکریا دا لارې کې څوک باندې او جز غریب وو هغه نشه پاسې دې نه تا او تلاس واچو چې پاسې کړ یا دې وسره سامان چت کوي دا هر یو شکریا دا شکریا دا نو دا خو سړی په یو ورځ کې هم کولی شي داسې ښه کارونه د ثواب کارونه او د نیکی کارونه چې دې ته پیغمبر صدقه ویلي دي چې که تا سره هیڅ نه وي او پیسه نه وي خو تا خپل ورور مسلمان ته خوږه خبره وکړه کلمه طیبه یعنې خبره دې ورته وکړه او دا غزل خوشحاله شو یادی وطا اهلا و سهلا اوی چی پا خیر آلی یادی وطا رور اوی چی بای جان یادی نور امور پسی اوی چی قربان دیتا خوگا خبر روی کنا دا ام پاگی کی حساب تا نویلیو چی داسی او بنده دمر عملو نو کی نو خپل کوټه پورا کړه دا نور چې سرکې نو دا پیو کوار ټیم دی الله دمر پوي کی دا څوک شمار لشي د انسان په بدن کې 360 جوړو نه دي دا سه نور الله تا یو یو رګ یو یو ویښتو دا معلوم دی انسان نه پوي کی په خپل ځان سمره چې الله پوي الله ما تاواز کوا دا مشینری ما جوړ کړی دا نو کله چې دې کې معمولی غونټه کچرا یې سپورځ پکې اخوا دې خواشوا الله وی ما تاواز کوا زکه په دې زپویګم زبید الله سما کوم کړه مرامت به وکم اګه ته بل چاله زین هغه څه خبر دی اسړي هغه څه خبر دی دین ته چې دنیا یو ماشین رہتا ان پر سره نه پریری چې مکواله کوتي پکې مو نور به خراب کیږي سو پریزی دا سي نه نه وي کوتي ور نه ولي غره ها کار وراله وګوري نه لاله وړي زه توي چې بل چاله مزه زمانه غواړه زمانه سوال کوا قران می دې ده پر نازل کړي دي چې پاري کې متا تویلې دي چې انسان ويم سس کلا او بذرن بلا کاشف له الا هو کورسی الله تا تا معمولی غونتی تکلیف معمولی غونتی خواه نبل سوکی نشی لری کولی بلا کاشفا کاشف یو اللہ دی اغوی لری کئی ویم سسکا بی خیرن او کددی پزی اللہ تا تا خیر در کی برکت در کی نعمت در کی خوشحال دی کی لاس لذي سلا راشي فهو على كل شيء قدير نو کول شي کنده دا وکړ دې په دنیا کې کوم مصیبت ته او که رحمت ته دا ټول الله طرف نه راضي او دا سره راولي دې کوم دا الله انسان سره بنیتی نشتا چې کنه سو کې نه دی خوخنو راوي چی نه نه دی دوارو کی دا اللہ رب العزت احسان دے پہ انسان باندے مصیبت پہ دے دے پار راولی چی دے ما تا فریادو کی او دما شکریہ دا کی نو ڈیری کن بختور خلق چاگی باندے ما رضا و مصیبت راشی نو جماعت تے مخش منزون شورو کی دا اللہ ذکر کی تسبیح و اخلی لاس کی دین ته مخشی دا مطلب دا اللہ کنا چه اللہ وی اسے خود قبلی تا نمخ کاؤ کنا وچی راتنگ میکڑے دا شکر دے چی دام دیر دی چی اغیل مصیبت راولی اغیر پروان ساتھ اغیوی دا غم و خادی رو را خور دی بیاد او چه ابان دے احسانو کی انعامو کی رحمت و نعمت و لور کی چه دے دا قلی نو بازی چه الحمدللہ اللہ شکر دے مونگ دے قابل نو دستا احسان و فضل لے چه مونگ لے دیار سراکڑی دی دازا مونگ ندی دستا دی نگو رو تا مصیبت و نعمت دوانا پا دنیا کی جاری دی او دوانا دا اللہ نعمتو نبوتا ہوا ایولی دید پار مصیبت راولی چه دے ما تا فریادو کی دید پار نعمت ورکی چه دے ما شکریہ دا کی کلوی نعمت پا دنیا کی سدے اگا ندے چه پا گیڑے افریو انسان او ختم شی لوی نعمت پا دنیا کی قرآن دے چه دانا ختمی کی خواہ چه دی سر تعلق و رابطه پیدا کلا دی لده وقت ورکا دا دزدک و کلیگی و کدیری دستا داسی مرگره ده چه دی تا پیو منزل کی نپری دی دی با تا سر تر جنت پوری دی ارده حدیث کی رازی چه کل خلق ملعوسی قبرستان تا او سنبالی کی خخیه کی نو دو سر دریسی دو نئی نو اگر دو تینو اپس راشی یو سر پاتی شکل دو سر خلق خپل خپلوان و رشتدار تلی اگر تی امراشی دو سر سسامان تلی کٹو وغیره دا چی و سر اوڑی اگر تی امراشی او بس عمل ور سر پاتی شکل دا وفادار مرگره ده او بیا خاص کر قرآن بس چی دا در سرعی کنا تا بی غمشا سنگ چی دنیا کی سریخ مرگری کنا او تکڑا مرگری کنا او پار سپوئی گی تا توی که نا بس دفتر که که نا نور دما کار ده نو که بلده خلولی او کار سیه نغمان دیوی او کار سمکی نبند سمر خوش آلشی او خلقوی کنا ای پارا محکمہ کی چی دیو تا نی کنا نو کار بکی گی بس آلما نو ایدگا محکمہ کی دی چیوم یو تا نی کنا اگلوی محکمی تا چی روانی نو دا اگی غم دا سرنشتا اگی دا پارم دا سی او تکڑاو گورا کنا اگر قرآن اولیوی دی چه قبر کی کی دی ملیک والا راشی پر دیر خیستا شکل کی اوگی تی ندو ادری سوال اکی چه رب دی سوک دی دین دی صدی اوگا بنده چه تاسو ترالی گلشی او دا اغنم در زیده دا اصوکو تو چه دو قرآن ویلی کنا دو قرآن با توی تا بیغمشا دا جوابونه ما در راضی خواهد در دا عمل لکنه خواهد ناغبا ملیکو لجواب برکی چه زمان دین اسلام ده زمان رب اللہ ده اتاسو چه کم بنده پا حق کی تپوس کوئیں نزده ویما چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ واشهدو ان محمدا عبده ورسوله اگر دا اللہ بنده ده او دا اللہ پیغمبر ده اغا نا خدای دے نا نور دے نا ملائک دے عبده و رسوله میرا اغا ملائک دیر خوشحالشی پا قبر کی خان او توی چی منگ دا مخ کی نا خبرو چی تبا دیر صحیح جواب ورکے تکا دنیا کی منگ تلی دی چی قرآن سر دی دیر امینه و او قرآن سره ډیر محبتو مونږ مخکستانه خبرو خو خپکی گا مدا سوال جواب خو قانون دے بس اللہ مقرر کرے دے دین او اخلاصی نشتا دے حج قرآن نیوے لکنا دغا سی خالی لا سنت لی او دغا نتا پوس کی نوا سر برکلی ها ها کی جدا خو نپوئی گا ما نتا پوس لکوئے ها ها ما خو سبق ندوئے لے ما خو نیم سمشوئے ولی نیم سمشوئے وقت دتنو شپیتا کالا خو کنا پندوس خو کنا دیکی تا سبق ندوئے لے خلقه په کال کې او په دوه کال کې قران وی ختم یو کو او دا سی وو چې دا غي په ځان یقین نو چې زبم قران زده کما توبه او چې کیناستنو الله او سره رحم قران زده کړو ولې الله رب العزت ویلې د سورته نساء په اخر کې چې ایو الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو تاستا قرآن راغے دا اللہ طرفنا دلیل راغے اور انارا لاحکارا فاللزین آمنوا باللہ چاچپ ایمان اللہ باند ایمان راوڑا واعتصموا بی اب دے قرآن یا لا سنک لکلل چدا اللہ مونگ در آلے گلے تبا مونگ از دکو وعت سمو بی فسیدخلوم فی رحمت منو اللہ با پخبل رحمت کی ننباس دن نبی وفضل نوخبل فضل بپیو کی ویہدیهم الیہیم اللہ ویزان تبیران ازدیکیم سنگا سراتم مستقیما سیدلار اللہ سیدلار نغبا ہا ہا کئی چمالا خسن نرازی مالا نملیک بوتا دقا پی غور ورکی چلا تلیتا ولا دریتا تا قرآن نو ویلیتا زن نو پوکلیں لوس بیاوی اغیس سر دوست پنی گرزو ندی او چی را پریه دی ولا د دوباره لاش معلوم نشی چی سشو خو بس چی دی بیا گرز اوچتی نو دی بیا روخ شوی نو بس دا چل وی حدیث کی راضی چی دی کمی چی غیر روڑی وی کنا نو انسان و پیریانی نوری انوری هر شی او تو ولیوی کدی واوری دنو بیوش بی بیانو دمرا خدا لاولی زکا ملیک و توی لا تلیتا ولا دریتا تا قرآن نو ویلی زانده نو پوکلی نو قرآن عرضه که ده بنده مرگره ده ده قبر نیچی واخلی تر جنت پوری چی پا ده بنده با تکلیف نی مصیبت نی خواه نبی علیہ السلام ویلیو قرآن چی نازل شوی دے نو پا غم باندے پا غم سنگ پا غم بس چی دچا زلطا دا قرآن پریوتو او کل ایغا اوری نوسترگو نبی اوخ کرا دی که نبی علیہ السلام صحابی تاوی عبداللہ بن مسعود تا چی تا دا قرآن اوایا زیستا دخلین اورم اغاو تاوی چی اے پیغمبرا زماس حیثیت تے زسو کی ما پتا نازل شوی دنو زیو اے ما اغاوی دمار مان دے چی دو بل دخلی نیو آورم دور ناو صورت شورو کو او جتر یو حد پوری اوی نبی علیہ السلام ور تاوی باس صحابیوی چی ماو کاتو نبی علیہ السلام دسترگو نوخ کی روانی وی او دی قرآن سره خدا خبرش تده که نخواه تا لیو پا دل که غم پیدا کئی ستا سترگو نموخ که را بایی خام خواه ستا اختیار با نی گوره خواه تا سی چکم خلقو تا عیسایانو گوره کافرانو او دا صحابی دا قرآن واوری دا اللہ رب العزت وی ترا عیونم تبیدو من الدمعی تا بلی دلی سترگی داری چی داری و حلی دوخ کنم ولی مما عرفو من الحق حق یو پی جند پا قرآن سر یو پی جند زلط ایرانا را لا نسترگو نے اوخ کرا لکن خواه تا دا قرآن یو خصوصی صفت تے دا بل کتاب کی نشتا دے دا صرف دا قرآن صفت تے چکل دا لستلشی پا صحیح طریقہ باندے صحیح طریقہ باندے دیو جن حدیث کرا آگلیو چی دا قرآن صحیح لستل سنگئی وی داسی چکل تو تغوکی دے ہو یو قاری لولی نو تو پوشی پا دی خبر باندی چه دا دی بندہ پا زلکی درد دے زکتنا دا قرآن دیر اما زکی چه دا خلین روزی دا دا پا زلکی درد دے اخلاص دے داوی صحیح تلاوت تے خواب اجی کم تلاوت کی دا نئی دا غزل کی درد نئی دا غزل کی قرآن سر امینہ و محبت و اخلاص نئی در یاد پار ایلولی دا ٹیشنونو کی چلوستیشی سمرلوی ظلم کی دا کتاب سر دا پیسو دا پار ایلولی دا شہرت دا پار ایلولی ناغی باندی چال جلان ورزی ځکه هغه کې هغه اثر نشته هغه درد نشته هغه اخلاص نشته الله رب العزت وی قرآن په داسې طریقه باندې لولې چې ستاسو زړونو کې واسره غم پیدا کیږي اثر پیدا کیږي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان وخلقهم کله چې د الله ذکر او بیان کیږي نذرونو کې یاره پیدا شي فزات لیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا کله چې په دې باندې د الله د کتاب تلاوت کیږي آیاتونه لستې شي نو ایمان او سر تازه شي ایمان تازه شي مضبوط شي ځکه قرآن راغلی دې لپاره چه دیو ایمان لترقی ورکی دی سر با زلون مضبوطی گی کل چه ایمان مضبوط شنو عمل خو سر پخپل را گی بیا خان عمل پخپل را گی دی قرآن انداز داسه و چکم دی ترسی دلی دی او کمو خلق تا اللہ او رول دی اگی پکی بیا انکار نده کرده اغی بیا نوری مشوره نوری د دنیا سیدونه اغیر استکلی دی اپا دی باندی یقین کرده دی سر اتفاق کرده دی لی وقت ور کرده چه مخ کی دور باندی نظر واچه مخ کی دور باندی نو دیر فرق دی چې د مکی مشرکانو د پیغمبر د خلی مبارک نه قران اوریدو چې هغه به بیان وکړه نو پاری یې بالکل اثر نکاو دا ولې په نکاو ګوره سړی حیران شي چې اوس خدای الله فضل له کډیر خراب خلقی ډیر جاهلان خلقی وچی کل دا قرآن بیان کی گی نو پسلو کی خامخا شلو دیر شو تا پکی پوشی اوزرون بدل شی خیالون بدل شی نظریه بدل شی اوزر تیرانا را شی او اگا پزرگون و خلقو یو پکی نسمیدو یو پکی نسمیدو ذکر نبی علیہ السلام نے چاہتا پوست کرو چی کم زمانہ غورا دا اگوی زپ دے نپوئی گم ما تا اللہ سے ندیویلی چی کم زمانہ غورا دا بیا نبی علیہ السلام یو ارمانو کو چیر زوا دنیا نلال شما خوخ پل رونا باو نوی نما پل رونا نو صحابو و تاوی چی منگ دی رونا نیو ابو بکر عمر علی عثمان نور نور بینانتم اصحابی تا دو غزما مرگری ہے نو ایرونا دی سوک دی ویرونا می اغا حلق دی چی غیب آخر کی راشی مازیگر کی براشی خوا دا دنیا نبا دمرا وقت پاتی شوی چی نور با پزیاری آخر کی براشی زبینیم لی زلی زما خبری بینی یوری زلی زما اخلاق او زما عادات او زما ناس تولاړه او زما دا به هیڅ نه لیدلی په چې قران را واخلی مخې ته وغړی او مخې ته کیږي کنه نماز سره به محبت او الله سره به محبت دا قران په ذریعہ باندې بیرونه مې اونې لیدو وګوره مرګرو کې رونو کې فرق شته کنه مرگری خو یو ده چترالی او بل ده بنگالی او بل ده یو ده او مرگری که نا ارون خو آغای چی نو گورا ده اخیری خلقو ته ارون ویلی نو ده زکا اللہ رب العزت پا قرآن سرا ده دی دیر اصلاح کئی خواه ده دی دیر اصلاح کئی چی بن ازباد سرا خلقو تواخل خواه ولی قرآن وی مونگ چی اندازو لگو نو من پا خپلا پوشو شیرا لغیت اللہ قرآن زکنه نصیب کلے چو گو را دیدی کار تا شکر دے اللہ من دا دین ساتلیو من که خدا عدد نشتا من که خدا بنیتی نشتا کما بنیتی فقال الذین کفرو لا تسمعو لعاز القرآن والغو فیه لعلكم تغلبون اغي کافران ویلی ویو بلتا چکل پیغمبر قرآن بیانی و تلاوت کئی نو شور جوڑ کئی والغوبی شور جوڑ کئی چوئے نورو پدیبوی کامیابی گئے خوا اغي کامیابی دیتا وی خوا چو قرآن وا نوری پو پی نشی شور از وقت جوڑ کی بس وی دا کامیابی دا برو تا ترذیب پوری بیویلیو چه پیغمبر کدا قرآن او دا دین چتارا وڑے هازا هو الحق من عندکا یا اللہ کدا ستا طرف نیو حقی فامتر علینا حجارتا من السماء یا اللہ پا مونگ باندے کانی وراوان نوم دے خواہ کانیم خواہ دی خدا قرآن ام ندے خواہ دا بیان ام ندے خواہ کانیم خواہ دی او ایتنا بی عذاب علیم یا کد دین ام سخ عذاب نرائولا اغام قبول دے و قرآن ام ندے قبول ناغی محروم شکا نخواہ چی او قوم دمرا سختی کنا نو بس زمون عقل کی دان را دی چی دمرا خیستا دور چی پیغمبر یہ لی دو گاتو او داغا بیان او تلاوت او ری دو او پاغی کی پرخ نراتو نورم سختی دو نو یا اللہ داستا کار دی بس داستا کار داستا کار او غضبو پاغی بان او یا اللہ من خوچ گورنو ستان ډیر رضای او خوشاله یو ستاسو شکریا ادا کوم چې مونږ کله قران په لومبیر او زواورې دا نو بس زنګونم ورتمات کو کني دا ټوله خبره و سره وخه مور او پلار خپاو استادان خپاو مشران خپاو چې تاسو ولې پنځیر تلاله شاه منصور نو الته نو بس اللہ رب العزت عرص سم کرو چی مونگ در دلد اخلاصا قرآن سر تعلق و رابطه و ساتلا نو اللہ اٹولی مسئلی حل کرن نو تاسو ته وایو چې الله به ټولې مسلې حل کی، الله به خیر کی، الله به دا بیماری لري کی، الله به کورونو دا مشکلات لري کی. خو قرآن سره د صبر ډیر ضرورت دی. بس هر ځای پیغمبر ته وی فصبر وصبر فصبر، هغه ته وی صبر کوه خیر، صبر کوه خیر. صبر چرته کېدو ولې چې ته قرآن بیانې او ټول تراجم شي او دا ته وی کنه شیر دا خبرې په مونږ خې نه لګي ښه بیا مو بیانوا. اوهو نو ستاو دا ته یو تنه یو باندې او غډیر دی ته کشر یو مشران دی اچی اغیه تا کر خراخ کا چی باس دی نفس با بیان نکی خوا نو خیر تا زور نکار ماخلا تا صرف ذکر کوا چی اللہ خیخ کی یا اللہ از خستا کتاب بیانو ما زشپی اللہ تا جارا چی اللہ تا دا ما حول سمکی دا خو تبایی دا ادا جزان پوییگی نا نو یا اللہ نو اللہ بخیر کی اغم شران بی خدای په رحم او فضل کی کال و تیر شي دو و تیر شي او ما حول با الله سم کی خطبه صبر نہ کار اخلی بس غصبر نہ کې شور ذوق بنه کې کني هر صبر وان شي ها په دې کې الله ډیر لوی خیر اچولې ده. الله رب العزت وی قران می تاسو ته نازل کړی دی، تاسو کتاب دی، دې له واخور کې دور وقت پر نلگیم یعنی دی خلق از دکو دی پر سو وقت لگی دلی او دی پر سمرا پیسہ لگی دلی دا بلکہ اللہ دا قرآن دا وجی نداغی خلق لڈیر لوی خیر و برکت ور کرده دی خواب خدا علا چه دی نور و خلقم کل کل خبر واخلی چه ورگا چه غپلانی دی سنگشو خواب کل کل پلانی دی که رزا که نخا تپوسی کوا توبه خدای توبه چه بانده و جات کرازی یا خدای توبه داولی پرزه یا مگرزه و خوی خکیگی ننو باو توبه چه بانده و داست که خبری بکی وی دا دی خبری نکی دا مرگری دی و سر وی اغی خبری کی خواه سوک با دا سی پریشان ای داولی یا روی بس خودبان دیر سخت را آگلی دا موری والا ملکلی دا واری والی تا آگلی دا ادا دل ترا تختی دلی دا یا خدای تو داولی دا قرآن نشتا او کنا قرآن کی خدا کمال شتا کنا چی تو بان روزاگی خبرو نخبری گی نا دی سر دنیا کے امن شتا، دنیا کے عزت شتا، دنیا کے صحت شتا دی قرآن سر خواه چی سمر دو سر امین سات لن دمر با اللہ تا محفوظ ساتی، تا پا امن ساتی، تا بچ ساتی اچی دی نور و خلق تو گورن و حیران بشی چی اللہ داولی دا وجہ دادا چی اگی پا که قرآن لزین دوار کرے اگی سر پا خپل جون کے ظاهر خبر وخشتا د ټیویانو د چوغالو د ګانو بجانو دغه سي د تورو ډولکو د دې وخوا زرشتا او د ګرځې دو چنن پلانیزې ته دو شاپینګ نن تاریخ روټ ته دو نن پلانیزې ته دو نن منګا پیر ته دو نن چړیا ګر ته دو نن پلان او د دغه وخت وسره شتا او د قران وخت وسره نشته نو اخر الله رب العزت هم کله کله قهر او غضب کې راشي کنه خا چې بندا سما پیدا کړې سلې او د تسکه تا ته خو جمالم به آیت نازل کړې ده او ستاسو وخت مې رسول دې نو ما ویلو چې اقرا بس اقرا بسم ربك الذي خلق قل ولا قل ولا كلمه وايات بسم الله الرحمن الرحيم او بیا قران شروع کا تلاوت شروع کا تا تما دا وی لیک تا تما دا چکر یاد کړی د دنیا کارونه مې ته یاد کړی ځکه پر پزان رحمو کا ځان کنټرول کا ځان سنبال کا غوړې او که چیرې دا خبره دې ونه منله دنیا او آخرت باندې تباش پیس منزل کې واستاده پارا امن نه ای عزت باندې عذابونه دی او عذابونه دی خو دې قران سره ځان سنبال کا دا خو یو کتاب دی چې الله نازل کړی دی او خلق پویږي نه پدې باندې هغه څوک په پوهه هیڅ دې کې او ذهن تا او زړه ته راولي رڼا او بیا په خپل ژوندګي لکه سوچ او فکر کوي چې ګوره دا مخکې مونږ څنګه وو دا اوس څنګه یو زړی موړ شي زړی موړ شي او آیات چې ما ویلې ده نو هغه کې الله رب العزت پیغمبر ته وایي هغه ته وایي چې تعالی می سوره فاتحه درکړه او قران عظیم ها نور پسې سوي لا تمدن عینیکا پالی و توخو پال چی پال بکے دسنا د دنیا نا د مال دولت نا د زیب و زینت نا و د عیش و عشرت نا او د لہ و لعب نا دینا پال کے گوارے خوا نو خطرناک شیدہ دے لیکن خلق چی قرآن تا نسمیگی اگی دنیا پسی شوی دی لا تمدن عینیکا پیغمبر ته وی خبردار غره هغه ته وی غرداس نمونګه تاسو ته نوې سوره بقره کې ویلو وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ای خلقو مال خرج کړه الله په لار کې امر کړه مال خرج کړه الله په لار کې او ځان هلاکت ته مغرزه سمانه چی مال نخرج که نوزان حلاکت تا غرزین چی دا اللہ پا نمبان دی روپے و پینزو لس نور که نوزان حلاکت تا غرزین چی دا اللہ پا دین باندی نلگے و نی خرج که او پا نشو تماشو کی ور که نوزان حلاکین دا زان حلاکول نو خلق دا ذکری دی اغیط سا پتا دا چلار ولزت وی چې غره پیسې په ځای او لګوا کبي ځای دی ولا ګول نه ځان دی هلاک کو ای خوندي خبر دا قران کې دی چې انفقو سره دا ولي ویل دي چې لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة دا هغه خلق ته وی چې مال شته دي او جمع کوي او بندي او تعالی ور پسې وی او چاته اړو پته نشته سو پهړو ګمان نه کوي چې سره و سینوها ملای مکه ولی جمع کئ کلاوی کا رچ تخپل لاس کلاو کئ نو زبا در باندې زر سره خپل لاس کلاو کم حدیث کرا دی چې انفق انفق عليك تو خرج کوا نو زبا در باندې هم خرج کوما او بالکل ځان سره اندازه لگاوا چې په کوم ورځ باندې تا شل خرج کړی زبا دل سلویخ در کون تا سلویخ خرج کوئی زبا دل اتیا در کون اگر جمع کول مکوه کن خان انفق انفق علیک زبا در باندی خرج کوما دا مسلمان کار دا دی خان ندازان حلاکت تا وردول ندی انگویلیو چی اوزل دا اعلانو شو چی دا سکا بدلی گی دا نوٹو نا بدلی گی راوڑای دا زالو زالو کچا سرئی راوڑای بیا با گورے اسی کاغازو نئی خوا راوڑای نو دیر چا سروی دا جلارو کی گرزی ہوئی اللہ کے نام چاکے سٹی ڈکی کڑی سوال گری گورو یا غیسر دیر پندو نا راو خاتو چا سر پندوز ذرا چا سا یا خدای تو تا حلاکت نده چې دنیا کې دې هم ځان ذلیل کړو چې نبی علیہ السلام ویلو چې الید العلیا خیر من الید السفلا دا بر لاس غره دی دلاندې نه بدعتیانو هر یو خبره بدل کړې ده بدعتیانو چې بچا زکات ورکاو ناغو پی خپل لاس دا پاسا کن دور دا حدیث مطلب یہ بدلو بیچه دینا بچم چی علیت العلیاء خیر من علیت السفلا دا برا لاس ورد ناغو خپل لاس برا کن حلکت دیتا ویلشی نا براوال ویلشی ورکون کی لاس دا برا دا اگر کا پدمو کفروت او غستون کی تلان دی لاسوی نشی اگر کتا سر دا پاسا کتا اللہ رب العزت وی چرتا ورکو ان کے لاس او چرتا غستون کے تیزان حلاکت تاو نور وَلَا تُلْقُو بِعَدِيكُمْ وَلَا تَحْلُقَهُمْ دا مسلوم بید قرآن نحل کی گی چیز کم خلق ادلتا قرآن را گئے دا غی دنیا نالتور شو اغي اوس چې پیسې لګي نو لومبیه د آخرت لپاره لګي لومبیه د دین لپاره لګي لومبیه د قران لپاره لګي لومبیه د خدمت مدرسې د خدمت لپاره لګي او لومبیه پیسې د اغي دین لپاره څومره کامیاب کار وشو څومره د الله رضا کار وشو چې نبی له اسلام ویلو صحابه وتا پیتاوستا کمی وتا پر دې مال ډیر خوګ دې خپل مال هغه یو بل توقات نه هیڅوک نشته پر دې مال نه ته خپل مال خو وستا ته خپل مال هغه دې چې ځان نو مخ کې ته دا نه پر ځا باندې یتیم لا غریب لا مسكين لا او د دین په ځای کې په مرکز کې د دین په خدمت کې د قران په خدمت کې دغه ستا مال شو اوی دا چتا رستو دان پریدی دا خو پردی مال دا خو چا تا پاتی کی گی نستاتو خوی دا خو سر محبت تے پردی مال سر محبت ساتے دی وجن مسئلہ داوا چیو سڑی لیر مال دار دے لیکن دا خو آخری وقت شو دا دنیا نزی رخصتی گی ادا خو وقت کی تقسیمونه کوي چې زما دا شیبا پلان دی کې ادا په پلان دی ادا الله رب العزت وی غړي وړي موایا دا واست مال نه دی دا په خلق مال دی پر دې مال تقسیمه دا مال چې کله ستاو هغه وخت کې تا نه تقسیمو چې په ځای دی لګولې اوس چې تنستاله سوچت شو د وارثانو شو نوسی تقسیمه پردی مال تقسیمه دا و پردی مال تقسیمه دا قرآن بار بار منتوی چه وما تقدمو لینفسکم وما تقدمو لینفسکم چه کمم دا قبل زن دا پارا مخ کیو لیگو تجیدوه عند او با اموم اللہ سا او نزای کی چه مخ کیو ملیگو اچی رستوی پری خود نزاقی پتا مامیا او پردی مال چې تاسو د قران دی یو یا ته ګویو یو یا ته ګوري ګوري بیا په معاشره نظر اچي دا خلق بالکل په ضد روان دي الله سره او د الله کتاب سره په ضد روان دي ولی چاغي سوي دغه کار نه کوي چاغي وته کوملار شي دغه لار نه نيسي دا رضاو جزاره چې جهل قران نشته دي دا قران نه محروم کی ذل پسدی په دنیا په محبت په مال او دولت دی خلق لی ونی کلی دی ناغی دی تنسمی چه قرآن کوئی او دیکی او پا عمل کی راولی اڈی رک رانا دی سردلوی مال ناو دولت ناو دا خطاقت ناو دا خصحت نا چیار دو سرد حدی پلا پا منگا جزانو باندی چیز نشتا را سرا نو اللہ رحم کرده منگل ازلو که دا قرآن مینا و محبت اچوله ده کدوم خوخوا که خوخنوا نو ان شاء الله چې زمونږ هر عمل با چې سو زمونږ وسرسي ناغه به دین نه خلاف نه یي هغه به اسلام نه خلاف نه یي هغه به شریعت نه خلاف نه یي هغه به قران او سنت په هدایت باندې بالکل برابرۍ بس د دین له نعمت بل نشته دی نو بیا د تداوی چې ګوره د دینه شکریونه کوي ښه کډیره غریبی را شي ډیره خواري را شي ډیره خدغه ته غریبی موایه چې قران شته نو دا غریبی نه ده چې قران شته نو دا نیستی نه ده کني نو پیغمبران به ټول بیا غریبانو ټول به نسمندو ټول غزو کړي هغه وزن سره سندې وړي کړه د لوی نعمت د الله قران دی چې الله چا تنصیب کړي الله مون تنصیب کړي دي نو موږ به ډیر قدر او احترام کوو څومره چې موږ نکېږي او دې په لبن ګورو چې سشته او کنيشتا سړه دا او کتاو دا دا او چې دا او کلم دا دا دې ته ونګو نو له موږ د الله رضا حاصل کو او قران به زمونږ سره په هر منزل کې مرګرتیا کوي او وفاداری وکړي او لمغه دنیا او آخرت رسوای او تبای نه بچ کی الله رب العزت ته او خلق له نورم همت ور کیو نورم ول صحت ور کیو چری قران سره تعلق او مینا ساتي الله دې دا وی زړه نورم قران سره اوتړي او الله دې پکې محبت واچي او الله دې زمردونو مصیبتونو په امن ساتي الله ذی کورونا د خپل رحمت نډکی فاخر دعوانا